جوان بیٹی کو پردہ کرواتے ہوئے اس معاشرہ سے ڈر لگتا ہے، رشتے دار طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مسلمان کو معاشرے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت کریمہ میں ہے، وَإِيَّا يَفَرْغَبُونَ، ترجمہ کنزل ایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ تو جو کوئی حقیقی معنوں میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی غیب سے مدد فرماتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت ڈال دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے وہ کافروں نے گھیر لیا اور تلواریں لے کر شہید کرنے لپکے، مگر سب کا تلوار والا ہاتھ شل یعنی سن ہو گیا اور وار نہ کر سکے۔ ادھر ان بزرگ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کفار نے گھبرا کر کہا، یہ رونا کیسا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جان بچ گئی۔ فرمایا، مجھے اس بات نے رلا دیا کہ میں شہادت کی سعادت سے محروم ہو گیا، اگر تم لوگ مجھے قتل کر دیتے تو میری تو عید ہو جاتی کہ رحمت خداوندی سے جنت کا حقدار قرار پاتا۔ یہ سن کر ایک دم سارے کفار مسلمان، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ان بزرگ نے ان کے شل شدہ بازوؤں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اللہ عز و جل نے سب کے ہاتھ درست فرما دیے۔ نکل جائے دل سے میرے خوف دنیا، تجھی سے ڈروں میں صدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔